Псалом 36. Гріх нашіптує грішникові в його серці. Немає Божого страху перед очима в нього. Він бо облещує себе в своїх очах, що не знайдуть його провини, не будуть гидуватись. Слова уст його – неправда і лукавство. Він перестав розумно мислити, добро чинити. Він беззаконня задумує на своїм ложі, ступає на дорогу недобру, злом не гидує. Милість Твоя, Господи, небес сягає, вірність Твоя – похмари. Справедливість Твоя, як Божі гори, суди Твої – немов глибока безодня. Людину і скотину, Господи, спасаєш. Яка дорога, о Боже, Твоя ласка! Людські сини під захист крил Твоїх прибігають, насичуються ситтю дому Твого, потоком солодощів Твоїх їх напуваєш. Бо в Тебе джерело життя, у Твоїм світлі побачим світло. Продовжи Твою ласку тим, що Тебе знають, і справедливість Твою тим, що праві серцем. Нехай нога гордих на мене не наступить. Рука безбожного нехай мене не відпихає. Ось упали лиходії, провалились, не можуть більше встати.